ให้เหลือแต่ธรรมชาติล้วนๆด้วยกันนั่นก็สบายขันให้เป็นขันล้วนๆของเขาไปอย่าไปยุ่งอย่าไปแย่งชิงอำนาจไปกดขี่บังคับเขาให้เขาเป็นอย่างนั้นให้เขาเป็นอย่างนี้จะไปบังคับเขาเขาเป็นอย่างในตัวของเขาจิตก็พิจารณาตัวเองจนกระทั่งทราบตัวเองถ้าจะบังคับไปบังคับอีกที่มีอะไรอยู่ภายในนั้นแก้ไขดัดแปลงจนกระทั่งมันลงในหลักธรรมชาติมันก็บังคับเหมือนกันจิตเป็นจิตคือรู้เป็นรู้ถ้าเป็นภาคขันเป็นขันอะไรแต่ก็แตกถ้าด้วยปัญญาอย่างชัดเจนแล้วไม่สงสัยท่านก็ยังไม่ตายก็ทราบล่วงหน้าแล้วตายแล้วจะไปสงสัยกันที่ไหนมันยิ่งแสดงความคิดขึ้นมาเห็นอย่างชัดเจนนั่นเรียกว่าเรียนธรรมเพียงอย่างนั้นรู้อย่างนั้นอาการเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสมมติเป็นเรื่องของโลกทั้งนั้นเป็นธาตุเป็นขันธ์หนึ่งอายตนะอยู่ผ่านขันธ์ห้าขันธ์สี่อะไรมันเป็นอาการหนึ่งที่เราแยกออกตามสมมติปัญญาเป็นอาการอันหนึ่งสติก็เป็นอาการอันหนึ่งเป็นเรื่องของใจแต่เป็นธรรมเครื่องแก้แก้จิตที่มัวหมองถ้าล้างจิตที่มัวหมองออกไปจนทั้งเกิดความสงสัยขึ้นมาภายในจิตใจเพราะหน้าของปัญญาเป็นผู้ท่าล้างสงสัยเลยสงสัยเป็นแรกก็บริสุทธิ์นะเห็นได้จึงบริสุทธิ์ขอข้อมูลทิ้งหมดไปจากใจความสำคัญต่างๆที่เป็นเรื่องของกิเลสมันหมดไปจากใจใจก็บริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์นั่นแหละชื่อว่าเรียนเรื่องของตัวจบวิธีการกรรมจริยังกตังกรรมียังนี่ตรงกับธรรมบทนี้เสร็จหยุดในศาสนาพรหมจรรย์หยุดจบแล้วที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไปไม่มีหยุดที่การทำได้ทำสำเร็จแล้วแน่กระดูที่นี่เพราะความหลงมันอยู่ที่ใจนี้เราเรียนเพื่อจะแก้ความหลงของเรานั่นเองเรารู้ที่นี่มันหมดความหลงแล้วจะรู้อะไรไปอีกเนี่ยถึงว่ายิ่งกว่านี้ไม่มีจะหลงอะไรไปอีกมันไม่มีหลงแล้วนี่ทีนี้จะรู้รอบขอบคิดแล้วนี่แหละจิตดวงนี้แหละที่กล่าวในเบื้องต้นนั้นเป็นธรรมประเสริฐเป็นธรรมอัศจรรย์หมายถึงจิตถึงธรรมดวงนี้แต่เป็นสิ่งที่ทราบอยู่โดยลำพังตัวเองเท่านั้นอยู่โดยเฉพาะตัวเองอัศจรรย์ก็ทราบอยู่ภายในจิตตัวเองพระเสริฐก็ทราบอยู่ภายในจิตตัวแต่ไม่สามารถที่จะนำออกคลี่คลายออกโชว์ตามเหมือนอย่างสิ่งต่างๆได้นั้นเพื่อต้องการโชว์ของตัวเองก็ให้ตึงประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ตัวก็ปกโสมมทั้งหลายออกนั้นเสียสิ่งที่ประเสริฐนักพิการนั้นก็จะปรากฏขึ้นในธรรมชาติโดยธรรมชาติของตัวเองคือเกิดขึ้นที่จิตมีอย่างไรเรียนธรรมจบเรียนโลกจบตรงนี้โลกคือโลกแห่งขันโลกแห่งธาตุแห่งขันที่มีอยู่กับตัวของเราเรียนธรรมก็คือธรรมขั้นไหนก็ว่าอะไรจนกระทั่งถึงนี้มุติธรรมจบเพื่อการทำงานเรียนโลกก็จบเรียนธรรมก็รอบก็จบหายสงสัยไม่มีอะไรที่จะสงสัยต่อไปวันนี้ก็อยู่กับเธอถ้าเป็นอย่างนั้นนะสงครามก็ระงับดับหมดสงครามระหว่างจิตกับกิเลสเรื่องระหว่างธรรมกับกิเลสมันก็สิ้นสุดกันไปนะหรือพบหรือขาดหรือกันทิ้งหรือความทุกข์ในวัฏสงสารคือใจเป็นนักกองเกลียดในวัฏสงสารก็รู้กันทิ้งรู้กันทิ้งรู้แล้วก็หมดปัญหากันทิ้งโลกสร้างแสนสร้างมีอะไรเป็นปัญหามีปัญหาเฉพาะเรื่องใจเท่านั้นเองใจที่หลงตัวเองหลงสิ่งทั้งหลายเมื่อแก้ตัวเองที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายจนโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วก็หมดปัญหากันทางนั้นจากนั้นก็ไม่มีปัญหาจนกระทั่งวันนิพพานนี่เรียนธรรมจบเรียนอย่างนี้เรียนโลกธาตุขันธ์จบก็จบตรงที่นี่พยายามทำไปให้เห็นความอัศจรรย์ดังที่กล่าวแล้วในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าพอดีพระสงฆ์สาวกีท่านมีธรรมอัศจรรย์อยู่ภายในพระทัยภายในใจเราก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตมีจิตอันหนึ่งที่จะสามารถแสดงความอัศจรรย์ออกได้ด้วยการปฏิบัติธรรมะภาษาให้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายคุณกรุณาให้ส พยายามทำให้มันปลอดภัยให้สงบความพยศก็คือความฟุ้งซ่านนั่นเองความหาพยศก็คือความสงบสงบแล้วประสบถ้าไม่สงบแล้วร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ที่ไหนก็ร้อนถ้าสงบแล้วอยู่ไหนก็เย็นเย็นที่ใจนี่เนี่ยทำให้ใจเย็นร้อนก็คือใจร้อนไฟเป็นอย่างหนึ่งร้อนใจนี่ร้อนยิ่งกว่าไฟพยายามดับไฟที่เดือดนาสวะที่มันเป็นอยู่ภายในใจนี้ทำมันเหลือแต่ธรรมชาติทำแท้แล้วก็เย็นไม่มีการไม่มีสถานที่เวลาเวลาอวิชชาเพียงแค่นี้เอาละ